yoğurtta şeyhim ularip, şeyhim ularip, şeyhim ularip. Dil kodu buzda kurutan şeyhim ularip, şeyhim ularip, şeyhim ularip. Dil kodu buzda kurutan şeyhim ularip. Hadoy dungisa, samza zu khiburja, hadoy dungisa.